terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin, terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin, önce benden sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Önce benden, sonra senden, sonra da aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Yıkılması dilem sana sana, bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada. Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada. Tanrım sonsuz sevgi versin, kalbin tapar gibi sevsin. Tanrım sonsuz sevgi versin, kalbin tapar gibi sevsin. Dilerim benden fazla sev, sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin. Dilerim benden fazla sev, sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin. Köşe bucağı bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada. Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada.